أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ الواقعه د اوه پنځوسم آیات څخه شروع پر څلور اویایم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل درس سره په دې کې دی که ستاسې فهمې هلته په ما قبل درس کې چې وو په تېر درس کې د اصحاب الشمال حالات الله پاک بیان کړي وو چې کوم خلق چې د چپه لاس خلق دي مانا دا لو تلا د جن سر چپ کن دو غو پا باره که سنگ ویلولو اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم نو اغا یو تلوشتم و دا تلوشتم آیات که دا اغا عذاب وجه علا پا دا اغا سبک کسو بیان کرده وشه دا نو چه وجه دا چه دی با پا سموم کی پا گرم اور کی پا جوش و بو کی بی او سایه با دا دو دا سور تا جوڑ یا تور دود نہ بہ یخ و نہ بد عزت و داغ و جدا ولی و انہم کانوا قبل ذلک مترفین ولدی د مخه په نعمتو آباد سی و په دنیا کې و کانوا یسرون علی الحنث العظیم او دی همیشه تو پر لوی لوی گناه وکاو و کانوا یقولون اذا متنا و کنا تراب انکار بسک بر شو چې زه خاور سم ز اډو کې سم بیا به زرا ژوند کې ژ برر مال اپریل د زمانه کې غانم را ژوند کې ژ ګور په انکار کې ناست نو د دوی یو دا پر ګناو حنس عظیم خو کفر دی پر هغه اصرار کاوه او بل یې دغه دی د قیامت څخه انکار کاوه دغه دوه شیان سبب د دوی د عذاب و نو زما د خبرې په مطلب که تاسې وپوهې د لاس چې په تېر درس کې د کفارو د معذب والي دپاره چې دوی ته چې دا سخت عذاب ورکول کېږي علت یې الله دوه شیان بیان کړي یو د دوی هغه حنس عظیم خو کفر دی پر هغه اصرار و پر کفر ټینګ ولاړو دوهم شی دا و چې د قیامت څه پسې منکر وو نو دا دوی وجه چې هلته بیان شوې اوس د نن په درس کې چې دی دلته الله تعالی خپل څلور تصرفات ورته ذکر کوي زه در په نوبر بیا درشه څلور تصرف ورته ذکر کوي چې لاوي ما یو دغه تصرف کړی دی بل دغه بل دغه بل دغه دا هر تصرف ستا د پاره نعمت دی نو د نعمت والا خلق شکر ادا کوي کې کنه شکر کوي نو شکر ادا کوي نو تزما دغه شکر ادا کوي چې د الله وحدانیت نه منې شریکان سره درې کوپر کوي او دغه ارته سروپ د الله تعالی دلیل د قدرت ام دي چې دا سونه قادر ذات چې دا تصرف یې کړی دي. نو چې د قدرت دلیل دی واورې دي نو پر بیا بعث بعد الموت باندې شته بیا راځبندې کې پرږي وي وسنه لري. نو ګوره د سرور تصرف ارته سروپ د وجه اته لري ام د نعمت والی وجه لري چې دا ستاسو لپاره نعمت دی. نو شکر ادا دي چې تعالی واحد وګڼه شرک مور سره کو. او دا تصرف د الله تعالی دلیل د قدرت تعالی دی چې الله څونه قادر ذات دی. نو قدرت والا ذات دا څه زور غواړي چې بیرته جلا ژوندې کړي ته د بعث ولي منکرې. نو اول تصرف دا دی چې ذکر کوي الله تعالی داسې فرمایي وایي نحن موږ خلقنا موږ پیدا کړي یاست کوم تاسې خلق دې ما کړی دی. نو چې ما خلق ستا وکړي دا اوس چې ته ګرځې پر دې ځکه باندې دا ام نعمت دی ګوره ما جوړ کړی ته نه وي معتوم وي چې لا نه وي خدای انعام در باندې وکي. او بل دغه خلق ستاچ دی دا د الله دلیل د قدرت دی چې الله تعالی څونه قادر دی ګوره دا همزه جوړ کړې د نوټ پیسې جوړ کړې. فلولا تصدقون فلولا نو ولینا تصدقون تاسو تصدقون نو ولینا کوي تصدق نو خو بیا کوم د توحید تصدق وکړه چې الله یو دی او هم د بعث بعد الموت تصدق وکړه چې الله تعالی می بیا مر ژوندې کوي چې وسه خلق یې لب کدا اس په خبره په جدای اول نمبر تصرف دینو الله پاک دغه تصرف ته چې د الله ما خلقیل یاست نحن موږ خلقنا پیدا کړی مې است کوم تاسې فلو لا تصدقون نو تاسې ولې تصدق نه کوئ د کوم دوه خبرو د الله د وحدانیت او د الله تعالی د قدرت پر بعث بعد الموت چې بیا دا کولی سي د دغه تخلیق نو کې تفصیل ورکې تفصیل داسې کوي الله وایي افرأیتم ایا نو تاسې ماته بیان وکړي. اصلي خبره دا ده د رؤیت خو لیدلو ته ویل کیږي چې سړی یو شی وویني بره بیان ځنې کولی شي چې یو شی وویني نو بیان ځنې کولی شي. نو الله وایي آیات چې دغه کتلې ده دا خبره لیدلې مو ده چې دا خلق څه کوي که زه کوم خو نه مو ده لیدلې خو خلق زه کوم خپل په پوهېږي. افرأیتم ایا نو تاسې ماته بیان وکړي را معلومه کړي را ویې ښایست ما د هغه څه تمنون چې تاسې څه څه وی په رحمو کې د چا د خپلو کوروالاو تمنون د امنا څخه دی امنا منی توی ول هدا انسان لطفه نه ده د عورت چې راوځي نو تاسې ما ته علاوه بیان وکړي ما د هغه منیو تمنون چې تاسې څه څه وی تاسې تویوی په رحم په فرض کې د چا د خپلې کورواله دغه منیو بیان ما ته وکړي. انتم ایا تاسې تخلقون جوړوي هو هغه انسان په شکل کې ام نحن یا که موږ الخالقون جوړونکي دغه انسان په شکل کې دغه بیان تر اته وکړ دا نو تپچ ته ورحم ته راځي دغه خلق بارته کې چې انسان ځنی جوړي علاوه کې زکو دغه بیان راته وکړ کې دا اسم مزمن پوسی ول ستاده بدن څه خو دا نو تپچ لاس ول د شیزي په رحم وبچدانې کې ول بدل علاوه بلا خو صدر وسو وتل الته پټس ودا چې برای نه میاشتې بعد انسان په شکل درو زراوی دغه لته چا جوړ کړی دی په دغه ځای کې سالاس ورلا دی دلته ستا مشنری کار پر کی خو نه کی. نو دغه تفصیل یا ورکی مخه فقط المات چې جوړ کړی اس وس الله وای دغه اصل ته ته وګور اصل دی منی دی هغه منی چې تستوې وي دغه انسان څو جوړي. فرأیتم ایا نو تاسې بیان وکي ماته ما د هغه منیو تم نون چې تاسې څه څه وی توی وی استې په پرچ کې د شوزو انتم ایا تاسې تخلقون تاسې جوړوي هو هغه په شکل کې د انسان ام نحنو یا که موږ الخالقون خلقیونکي جوړونکي دغه په شکل کې د انسان. نو خو هر څوک به پوهېږي چې الله پاک دی د سړي لاس خو ځینې لنډ شو. الله وایي نحنو قدرنا بینکم الموت الله ویل که خلق چې احداث چې زما په لاس کې دي دا زه کوم بل څوک یې نشي کولی بقا چې هم زما په لاس کې ده ولې دا مرګ تا ته څوک راولي خو الله یې درته راولي دا چې الله تعالی تا ته مرګ ژر راولي کې وروسته راولي نو خو دا ستا د ژوند نیټه سوه دغه نیټه و دا مدام الله وایي زه درټاکم بقا چې هم زما په لاس کې ده. نحنو موږ قدرنا مقرر کړی دي اندازه کړی مو دي بینکم په منځ کې ستاسې انسانان الموت مرګ دا مرگ ما مقرر کردی چې یه تا پر شل کلن بانی مرگ رازی بل سلی تا پر گیش کلن بانی رازی بل تا پر اکیا کلن رازی نه دی دا بل تا پر دو کلن رازی دا دو کلوی مرسی دا غا مرگ ما لاوی ما در تا چش کردی در تا مقرر کردی مناستا بقا امز ما پلاس کده لکه احداث چې د ذات ما په لاس کې ستا ذات ما در جوړ کی دا ستا د ذات بقا چې دا غم زکو مرګ هلته زور ته ټاکم چې پر دغه وخت پورې به یې بیا به نه یدم ځکه څه خبځې. نحنو موږ قدرنا موږ مقرر کړی دی اندازه کړی مو دی بینکم په منځ کې ستاسې الموت مرګ پسی بل تصرف صورت بیانی په داغه تصرف کې داخل بدایو تصرف چې اوس مجادو پږي کې بل شي هغه دا دی چې الله او استاد د شکل د صورت دغه بقا کې مزما پلاس کې د نو درې شي ان ذکر کستا احداث الله او مزما پلاس کې د رحم کې د مور څنګه جوړیش او ستا بقا مزما پلاس کې د چې مرګ د څه وخت تر تراول او ستا دغه شکل مزما پلاس کې مزما د په واسه پر د چې ته یې نسته نسه د له ته ګرځرنګ د سرکوزي شي رنگ د بیزوګی شي مسخه د سوی د په جهان کې څوار سوی نو الله وای دغه کار مز کوم ته ګور الله پاک وای چې و ما نحنو مجنیو بمسبوقین عاجزه على ان فرج خبر نو بدل چې موږ بدل کو امثالکم د امثال اشکال ستاسي و نن شي امش پیدا کو کوم تسي فيما په هغه شکل کې لا تعلمون چې تس وسع علم نه پر لري په دې کې کوم شی ورته ذکر کی ابقاء د صفت چې ستا پر دغه رقم ابقاء لا وې د ازما په لاس کې د امي انعام دی ما در باندې کړی دی ولی د مزکی پر سر څه چې حیا موجودات دي د میږي چې ورسې در پیلو تر اوشه پورې ځه پر کائنات باندې د انسان په شکل بل چا خوند اخستی دي و بعد انسان په شکل بل چا خوند اخستی کم انګوران کم سیبان کم میوی چې د ولړمانه ته شو کیږي خوش خورکی په خبر لاندې پیل خورکی په خبر لاندې میږي په خبر لاندې چې دا کم پوډینان چې کم دی وایي د میټایان چې دی وایي اوشه وخت میټای خورلې چې د دنیا کم لذتونه ول زائز دي ګرځي د انسان تر خېټه وځي نو الله پاک دا غستا شکل چې زوس بدل کم خنزیر ته بیا د خوندونه اخسلې شي خنزیر په شایسته صورت پویج په شایسته شزه پویج خدا ته یې ګرد الله پاک چې په دا شکل کې ما جوړ کړي چې پر دنیا یو قسم خوندې کې ځان تر کشه نو الله دا غستا د صفت دا چې په دا شکل کې ته یې او بره د خوندو هغه ګرد مرکز ته ګرځېدلې خوندونه تر کشه دغه به جزه در بدل کم د خره په شکل بده کم بیا به دا خوند واخلې خره ته خلکو بانجان ور سره کړي دي کې بینډي ور سره کړي دي کې ورج غوښ را کم رقم ور پخ کړي خدا د در منځ ته کیر علاوه دایمه بل احسان دي در باندې کوم کنه سا شکل زبر دولې سب د خره په شکل کې بده کم د سپي په شکل کې بده کم د خنزیر په شکل کې بده کم چې دغه انساني شکل یو ار شکل ته واړه دغه خوندو چې لاس خيږي به نش اخستلې ولې د اړیو خوراکه بره معلومه ده حتی چې د ازمریان دي د انسان پر کم خوند نس اخسلې خورکې پش پوش په ورې ګرځي ګرځي په میاش کې بیا ښکار په لاس ورسي هغه مرته ته مردار او حلال سره وخوري د چې مینځي بیا پاکي بیا په غړو کې سره کې کیمیا او کوپکې ځین جوړ ده خو د کار دي نو ګوره دا غټ احسان الله د د په ابقا د صفت کې ذکر کې چې تا دغه صفت ما برقراره ساتلې دي ګوره و ما نحن او مجنیو بمسبوقین عاجزه على ان پرجه خبر نو بدل چې موږ بدل کو امثالکم دغه اشکال ستاسو د انساني شکل دا در بدل کو و نن شاء او موږ پیدا کوم وتس کوم تاسو فيما په هغه شکل کې مو پیدا کو په هغه صورت کې مو پیدا کو لا تعلمون چې تس علم وسنپر لري چې شې پیدا کې علاوه زو به شکل ته واره خدا ابقا د صفت کې ما وکړ نو درې شیان وسو احداث د ذات کې علاوه ما وکړي ابقا د ذات کې ما وکړه تر مرګ پورې د ازما په اندازې کې دی چې من از ته مرګ څه وخت راولم او ابقا د صفت کې چې پر دغه صفت ته دوام کوي دام زکوم اوس د مسبوق ترجمه چې د ملاقاتي دوه نفره چې مسابقه سره کوي دا یو چې در مخه سينو دا سابق دی دا شاته سو دا مسبوق سو نو دا شاته سره یو دی پاتې خو مسابقه کې دوه مزور واه دا چې زای چې خلک سره وای د مزور وای چې زه د مخه سم بل مزور وای دی چې شاته پاتې سو خو عاجز سو بل هدا په شو زور نه وونه داګه قدر وونه نو مسبوق دلته په معنا سره دا چا دی چې بل پر د مخه کړه سوې دی د عاجزۍ سره شاته پاتې سوې الله دې دغه کار سم هیڅوک نشي عاجز کولای چې انسان بدل کما مسخه په مزمون خطه پوس په وسه مسبوق ترجمه په عاجزه مر وکړه کله مسبوق دا غوې چې په دوانه لپاره په مسابقه کې هغه یوز نیولارس دا بل پاتس دا مسبوق دا پاته ته وای نو علاوه زه پاته نه یم تر چا چې دا ستا شکل نسم بدلولای بل څوک چې پر ما غشتلی چې ولاکه انسان راځه بدل کې هلاوی په غړې بدلولای سم زه کوم مسبوق کم زه کوم عاجز چې پر ما بل څوک د مخه سي په قدرت کې علاوه ما هم سری څوک نشه کولای نو کدا است مسبوق په ترجمه وس په دلې و ما نحنو مرنی بمسبوقین عاجزه پر کوم خبره عاجزه علا ان نبدله دو ما نحنو سګوره د خبرې سرسو د دابل آیات تعالی ان نبدله دا ور سره جوړه سبرونه په مضمون باندې سړی پویل چې موږ عاجز نه یو پر دې کار چې موږ بدل کو امثالکم شکلونه ستسي صورتونه ستسي دا در بدل کو ونون شئ او موږ پیدا کو کوم تس په ما په هغه شکل کې لا تعالی مونږ علم نه لري فسال عز وجل وس انسان متوجه کی براوي ولقد فتحقق سره علمتم تس علم لري پويجي النشأة الأولى پر داغ أول پيدا كدلو باني پر داغ أول پيدا يشت باني نو فلو لا تذكرون نو تس ولي پند ناخلي نسحت ولي نقبلي خود ستاس وس پشتانا وكما خيرات تا پريجو بلام دا وس چا جور کرده خدا مشرکم باید دس نه وای چې بل زده بد جوړ کړم نو بد خبر راز ده ډبري جوړ کړ هوا یې خو برا وای زه خدای جوړ کړم د هر مشرک چې دی هر کافر چې دی چې خدای منی خدای خدای نه منی ګسر یا د مشرکان چې د خدای خو منی خو شرک سره کوي وغه ته چورته ته چا جوړ کړی ستا پلار چا جوړ کړی دی ټول په یو आवाज درته وای چې خدای جوړ کړم نه درته وای چې بد جوړ کړم شنو علاوه چې د اول دواره خلق منی چې دا الله کړی دی نو بیا ولې الله ته زور واړې دوم ورچ بارا وزه مرسم بیا منیس را ژوندې کړې خو ورده ورم ته نوی الله تعالی را ژوندې کړې الله دغه نو سوچ خو وک ولقد او خامخه په تحقیق علمتم تس علم لري کفار النشأة الاولى پر د اول پیدایشت و د الله کړی دی پر دې علم لري فلو لا تذكرون فلولا نو ولې تذكرون تس پنه اخلینو نو ولې پنه اخلینو خو پند واخله شو بیا مې را ژوندې کولې ست منکر ولې یانو که دایس په مضمون پیداله مال د څلور سره تصرفات چې وسره روان دي ذکر کیږي د هغه د پاره چې ته کوپر مکوه او تین کار د بعث مکو خو الله دغه تصرف کې کې واره واره جوړ کړي بیا تیم جوړول استه ولې منکر او دا کار بل څوک کوي امنس نو مرمدار د عبادت ور مې واځي الله شو پسې دوم تصرف ذکر کیږي دا خو یو څه د خلق دوم ده افرایتم دا څلور سره تصرفات چې دا دغه سګی لکه دغه چې وس دلته موږ چې افر ایتم تس بیان را ته وکي شروع افر ایتم دا هغه د مخ افر ایتم ما تمنون وس دا دو ام افر ایتم دین افر ایتم یا تس بیان وکي علا پاک وای دا را وشهست ما د هغه شانو تحرثون چې تس کری حرس دغه دی چې سره یې وکي بر تخمونه پاش ولی انسان چې جوړ سي برخه غذات ضرورت لري نو دستي علاوه تر غذات متوجه کی برای ته چې دا یو کې شیان وکړي درش نه کوله تکه کرل خته کوي ادم زکه پر لواړی او پر ایلکه یو دادی چې دغه دا نه کې ته د استعداد کړی چې قرار کیغ وو ویرش نه سي بره دونه واشو کی بره دغه یو دا نه ورده وره واشه دی زوی مړ واشه دی پورتګیر پورتګیر الته وږي وکي په وږي کې بره سلسل دانی تسی دو دو دو مثلا د ورجو وجو وګوري چې دانی د دانو ډکی د وربش وجو وګوري د جواری ټانټي وګوري دوه نه کده ټانټي د څه دانی پر څه خېدې رقم رقم او ورده واره یو د نه جواری دی علاوه کرخنه خته کې دوه نه کده اختیار خوسته دي شنه کول یا څوک کین دغه شنه کول چې څوک یا علاوه دغه زیم دا ثابت نشي کولای قبرونه نشي کولای لمر سپورمه نشي کولای الته علاوه چې زی اراده وکم هغه دا نشنه کیږي مشتخمونه گای گای وکړي و دا نه پوچې سن نشي راشنه بلش نشي علاوه دغه چې زی واشنه کوم بل نشنه کوم دغه کار درشي و دا تصرف امز ماتي نو چې دغه تصرف زکوم بیا دې مرجوندای کولای سم دسی وای ایا فرایتم نو تس بیان ما ته وکي ما د هغه څه تحرثون چې تس کری بل نو جواری کری غنم کری په ما درته ذکر کی ما هغه تحرثون چې تس کری هر څه چې ته کری انتم ایا تاسی تزرعون راشنه کوي هو دغه زرعه ته ځنی جوړه زرع د شنه کشته وای نو چه زرغونه تزرعون تس زرغونه وی هو دغه ام نحن او یک مر الزارعون مر زرغونه وون کی راشنه کوون کی مر یو په دغه باره کی جواب راک نو الله وی خو ارتی په خپل ځکه پوی لري چې دا کار بتان ولا کی د الله پاک کی دا واښ چې راشنه کی د غلی او دانی چې راشنه کی الله د سپس فرمای وای لو نشاء کچیر مر اراده وک لجعلنا مش بخمخه وګرزوه دغه کشت حطاما ریزه ریزه فظلتم تاسب وګرزيږي تفكهون عجبك عجبك تعجبك وانكي بوګرزيږي د ډيره غمس چاي دا څه پوس اريان بورته ولارس زرغون پسل بي راشین بس استابت هم چې بارا بنو دوی درې میاشتې بعد د خیر لو په ګټ کو بارا به دانی وخ لغای پر دغه شین والی به علاوه زدر صدقون دغه وچ بس مرض به پر راسی برای به بعد پر لراوالو جی لکه پرول لکه ناری داره کم بسی نو خود راسلاتو نو ورسی دی علاوی که زر وغارم دستیس گرد زرغونه کشتونه پر ما بین زر کریا با وامن پا خبره که دایس وی پلانه زبانی مرکس کشت با دی زبانی مرکس زبانی مرک داغه دی چه مانه دا وجه حالت ترسی دلی دی وجه لرای استری ندی پا جی خپوی جو غنمان چه دونه غط غط سی علاوی پا داغ وقت بی حتام کم حتام داغه دی چه یوشی دا اسی او کچه مویده مویده ای که پروخ بمولی دلی بوسه علاوی پا داغ وقت بیزه داغه سی در وجه کلا کم برا با دانیه و نکی بیا بنو نه جس چیارا چه با سرکار بیختاوان و نکی ګوره تعجب پر کم خپل غم بشکاره کوي. نو تفکه تعجب ته وای. تعجب گئی گئی په ډیره خوشحالی کې مخله کوي چې راجب بنا ولا د پیښه سو دونو خوند یو کی گئی گئی په غم کې چې عجب غم پیښ په خدای کوم په زین کې لارته چې دا شین زرغون کشت به دار کم ټکور ټکور کیج لکه ناری دار کم بکیج. نو تفکهون تعجب کوون کې بیا ست غم څخه نو ترجمه بمزسوی لو نشاء الاوی کمشتری اراده وک لجعلنا مجبو وغرزوه دا زرع وکشت دا راشنسی حطاما دا بمیده میده ریزه ریزه بکو فولتم تسبو نو تسبو وغرزلی د فکهون تعجب کوون کی دغه ما څخه دغه ما به تعجب کوی او واس بدس انا لمغرمون و انا بشک مش لمغرمون مش تاوانیان کرسو یاره تاوانیان کړس تاوان مو کی تاوان دا دی چې د سړي سره پیسي ورڅخي بر سرمایه نو کی کم شي. مثلا زرو پی دی کاروبار پکې بر کاروبار خو ګرځول لاس نه ساو ور پاتې شنو د تاوان وکی بر ګټه مې نه وکړ. علاوه بل د سبب بار وایست و نحن مج محروبون ګر سره بن شي بس ولاکه شیخ سرمایه نه د پات سرمایه خې غنم ونه نو چې غنم په خاور کې و پاشل درښنه سو زرغونه سو وجته نه ورسید الله تعالی وش کړ خو سرمایه هم ګرځب لاړه نو بار به وایس چې موږ تاوانیان کړ سیوی بل پلا موږ به نصیب کړ سیوی ګر سره دغه خالي لاس تر ووتلو نه امید تر ووتلو نو وایس به څنګه چې ان به شک موږ لمغرمون غرامت والا کړ رسول غرامت تاوان ته وی لمغرمون تاوانیان کړ سیوی بل وم د سې د تاوانیان لکه نحن موږ محرومون به نصیب کړ سیوی ګر سره هیڅ شی په نو دا یو هم تصرف ذکر کی په غذا کې د انسان چې انسان ته ستاسو د غذا علاوه زما په لاس کې د ته ژوندۍ په کې فقط کړل ستاسو په لاس کې نور راشنه کول بیا تر مراد رسول دواړه زما په لاس کې گای گای به راشن کم تر مراد به ونه رسیږي په ما بینز به کړی اپس گای گای به تر مراد پوری د مثال په تور خو پرېږ دا وایي د سره نسی شي نو علاوه چې اوس ام دی شین کیږي ام تر مراد رسیږي د زما تصرف پکې کې چالان دي ستا فکر لا دی چې الله تعالی نعوذ بالله نه په خبر ما کښتنی واخسي علاوه دا یو غړی نه سي چیرولې نو چې دغه کار زکوای سم د دانې زرغونه وم به مطلب تر رسوم علاوه تام بیر ترجمه دی کولای سم ته ولي منکرې چې تبعس بعد الموت نه منې او بیا برته ژوندګی نشته یا د الله وحدانیت نه منې شریکان سره درې خدا کار کې الله یوازې دی دریم نمبر تصرف بیانې دام افرأيتم دي غورا دابيا سربيا دا غركد اي افرأيتم تس بيان وقي الماء ذوبو الذي اغوب تشربون اجتس اجري تاس فروبو بسر اواجه جولي ستا دا كشت خبه وبو نكيش دا غركم دا غا كشت دا دوري تخوري بي وبو نسيكي روالي ستا زندگي پر وبو باني ولاره دا ندوم شي ستا دا زورت وبجي لكاول چي غزا و خوراكو بيادي وبجي حتى دا غزا مالش دا ورا اغا جي بيچاني كيش بي وبو نكيش كبدن من زي بي وبو نكيش نو وبو بل دا غس مهم نعمت دي نو تس بيان وكي الماء دو وبو الذي اغ وبا تشربون اج تسي تشري اي انتم تاسي انزلتمو تس را نازلي كير دي هو دا غ وبا من المزن دوريتي سخ مزن وريتي توايم لكاري صحابو مرتوايين د ورځې څخه خوب څوک راکړه ته کې علاوه دا غوسته استا به تان کې چې وګو ته سجده کوي دا د قبرونو کې چې سجده ورته کوي دا د المر اوس پورمې کې خاله خو زیه کوم نو وې توحید نه کوي دا الله پاک عبادت یې وازی نه کوي او نو چې دا غو بزه د اسمانه د سره را وای سم وچه فزاده دغه نو بزنی را توی سي چې خلک به به بری رچ یو به مسلم خو سچ په دا وچه فزاکی او به چې روخ به د مزګ څه نیو را غوځي مګر دا غزا راځي د چنو به دا غزا څخه دي نو علاوه دا څوک راکشه تکي دا وبم زه راکشه تکوم نو چې زه راکشه تکوم چې په دغه وچه فزاکی او به پیدا کوي سم تام دغه د خاورو جوړوي سم بعض بعد الموت باندې به ایمان راوړي انتم ايانو تاسي انزلتمو تسي راکشه تکړي دي هو دا او به من المزنه د ورځې څخه ام نحن او یاك مج المنزلون رنازلون کی کای مج راکشه تکو نو خو ارڅو پیر چې علي راکشه تکي فسال افاك وای وای سره دجه چې او به زه راکشه تکوم پر دا او بوچ پیدا اخلي علاوه دمز ما په قدرت کده که زه وغوړم او به برا تاسي ولاکه څه کوي پیدا ولاکه ځنی اخلي وای دسه علاوه لو نشا او کمر اراده وک جعلنا مجبو وګرزو خو دا اوبه وجاجا تروي ترخي وجاج هغه ته وایي چې په تروالي کې پسترخي څک نه پکیش نو بارے څوک بیا چی خو بیا نسی چې شړای بردار کوم په چې ویچ خو مسړي د نس خو دی لکه خدا را کوم کې نو دا اوبه بارے ته څنګه کار ځنه اخلي لکه دا کښ په بارے کې ورول کزو اراده وکمل پاکول دا بری زار یا ځکم په شنوالي کې در مطلب به ونه رسیږي په وو کې دا درته ویل چې منه اوبه به زرا تاکم خو تروي بکم بیا به څه چل پکې نو معنا د اوبو ذات امزه در تر نازلوم او د استفاده وړ امزه در ته ګرځوم کني زه تر ول سم چې دا به دغه سترویس بیا بخوړای نسی لو نشاو کومج و غوړ اراده او کو جعلنا مج به وګرځو هو د او به اوجاجن تروی ترخه فلولا تشکرون فلولا تشکرون نو تاسو ول شکر نه ادا کوئ نو خدای الله تعالی شکر ادا پر دغه نعمتو باندې نو شکر ادا دي د شکر اول سر د توحید ور شروع کیږي چې الله به یو غنه تعالی سر به شریکان نه درې ورسته باندې بیا نور مومن به هیڅ یان کې چې بر به بعث بعد الموت ام باندې نو سلرم تصرف الله تعالی ذکر کوي په جزا کې افرایتم الله ای نو تیس ماته بیان وکي ال نار د اور پسې خو نو د اور ضرورت دی ولی چې غلا واخ یا دوم تصرف چوه دریم تصرف اوبه و چې اوبه ورنی دغه وړه چې واغه په چې شه په خیه خو په خولو ته ضرورت لري دغه رقم چې یخنی ولې دی دی کې خو ځان ته د ولو ته ضرورت لري نو کله یې په خبره پوسوي طریقه یې چې نیوی نه خو ور به بلې چې رونه حاصله کې خو اور مرکز دی انسان د ژوند د پاره نو الله بل نعمت کې اور دی راس په دا اور کې فکر وهته ایا فرایتم تس بیان وکي النار دور الک اغ اور تورون چ تس بلوی فخپل کورو کی دغه اور انتم ایا تاسی ان شئتم تس پیدا کړی د شجره ته درخت د اور ام نحنو ایا کمج المنشئون پیدا کوون کیونو په سورت یاسین شریف کی الته اکایم نمبر آیات په سورت یاسین کی موږ ویلو الته مالا تعالی ول چې موږ د زرغونی درخت ستسته اور را باسو د زرغونی درخت څخه په عرب کی زرغونی درختی وی د یوی نو مرخ او د بل د عفار دغه د مرخ د عفار د لشتو د قانون دی به د ورټک کار ځنی اخسی عرب زموش په وطن کې بیا چې په رودو کې موږ سپینې ډبرې پیدا کړل لکه تقریبا د سینې کې روندې ډبرې به دا به موږ سره وهلې به سری بیا کول هم بار به دال کوان څو څخه ماشان په تاریخ کې به یو په کونج کې ولته ناسه بل بالته بس لمبی بیا کول موږ به سره وهلې دا سینې سینې ډبرې په رودو کې ډیر وچ سره راټولول په پلم ټکی دلې دا نو دې ته به چا ورټک وای چا زنات په پارسی کې ورته وای څوک چقماق ورته وای دا یې نوم دی نو البته په عربي کې د ډبرو پر ځای د درخ کې وي د دې دیوې لږ چې سره د سپېس کې برابر ولا کېږي لکه موږ چې دا ورلګې ته خاصه کېږي د ارچې پر لرګي باندې وو خو دا رقم د ارچې لرګي کې موجوده لري دروازې ځنې جوړې د شایسته دروازې پر دغه چې وای وای برابر ولا کېږي مګر دا خو لا باروت پکې کېږي هغه فقط یو لنګې لږ چې سره د سپېس کې کولې د تی به په لوزي په یو شبر باندې لمبا په پلوزي کې ولا کېږي برابر نو دا غځي ورڅ بلش کدا اس په مزمن پویږي لکه سړي چې په پترور کې دلته یاګې سورته یې شالته بکري چې پر وی وای هغه به سر یو کې دا ور وخت یا لکه ګیسه چې به سر یو کې نه یادونه برک شیرا وړي د سی ورته کې ښه کاج هغه ګیس په ولې کېږي دم دغه رقم علاوه دغه د اور درخت په بو کې نو اور د څو بابا نو لنده درخت خو بو ډاکته دا بلم د بو ډاکته مګر چې سر د سی کې لکه بجلی شاټي و کې به سر یو کې ور په بلسي علاوه دغه بیان دا کې شف دا چا جوړ کړی نو چاله وای دا ته زه تاته د لنګې درخت څخه اور در تر اباسمه او ته سجده قبر ته کوي یا لمر سپورمې ته کوي یا غوایي ته کوي دا اوس کم کار او یا د بعث بعد الموت ثم الكريب خدای ما بیا نسی جوړولای چې زه ډک خصم خاور سم څنګه می جوړي هلته د اوبو څور څنګه در تر اباسمه دا فرمای فرأيتم أيانو تس بيانو كي النار دا أور ألا كي أغور تورون كي تس بلوي أنتم أيا تاس أنشأتم بيدا كري دا شجرة درخت هذا دا أور أم نحن ياك مر المنشئون بيدا كون كي دا أور نخ أرسوك جوابك كي شالا فاك دا بيدا كون كي تا دا أور ألا وي نحن جعلناها نحن مر جعلنا قرز والدي هذا أور جدا لنجيلش تستراوزي تذكرة بند ومتاعا او منفعت للمقوين د پاره د صحرا نشینو خلکو مقوی چې دی ملاقاتی د قوا څخه دی قوا او اغه کلک وچ دشته ویل کی چې الته نو وبې نه وشي نو چې قوا تازه کی چې قوا دغه سدشته وای مقوی او اغه سړي ته وای چې په دغه سدشت کې اړول نزول کړي نو خود په تفاسیر کې د مقوین پر ځای مسافرین لیکل دي مسافرین خو مسافر دغه ځای اړي چې تړي سي بارونو دشتي بار دلته خیمه و دري نو موږ وایم مطلب خاص مسافر نه دي که مسافر وي واړی پر دغه دشتم ټیک دي او کدا بل کوچای دي دغه رقم ځای اړه ولې د عدالت ګر سره د کور دي خود د واړو د پر اور د منفعت شي دي کنه دي نو علاوه وي وجعلنا نحن مش جعلنا مش ګرځول دي هدا اور تذکرتا پند نصيحت چې خلق د دې څه عبرت واخلي چې الله څونه قادر دی په لنده لرشته کې اور جوړ کړی دی ته دغه څه عبرت واخلي و متاعا او دا مو د ګټ شي ګرځول دي د پایدې شي مو ګرځول دي چې دا پر یل مقوین د پاره د صحرا نشینو خلکو چې مسافرین دي یا نور خلک چې په صحرا کې دي کته نو پر اور باندې د کلی خلک منفعت نه اخلي خود اغمون پیعت بخی دیر دی نو علاو تعالی دیت کیچ دی اور تا دیر زورت لی دی کلی در خلگولی زدان تا دول تا جامو و چول تا دوڑی پا خول نوری زرعی نستا پکشی که پا سارا که گرسرا چال تا دی پر برک شام پاکی کنو نو پا داغی و المتاع اندام و زرعا دا گتی گرز وجه دا لیل مقوین دا پار دا اغم خلگو چا اغم نازل یدون که پا قوا و پا دشت که پا وچ وچ دشتو که دی نزول که نو مقوین جز دا که پا معنا سر دا چاسو دا نازل یدون که پا وچ دشت که چما اغم مسافرین دی یا نور خلق نو څلور تصرفات الله ذکر کړه. اول تصرف د انسان په خپل خلق کې ذکر کیږي چې ول نحن خلقناکم ما تاسو جوړ کړی یاست او بیا مو مرګ درته جوړ کړی دی بقا مز ما په لاس کې ده بیا یې هغه صفت چې ولله شکل مو بدلوای سم نه مې دي در بدل کړی دا. بل دوم تصرف چې ذکر کی هغه د کښت ذکر کی چې دانی چې تاسو کری خو راښنه کولی الله پاک ول زه کو. دریم تصرف یې ذکر کی د اوبه ول دا اوبه چې تاسو چې خو د ورځې چې زه نازله وم چې نه نازله یم. څلورم تصرف یې د اور ذکر کی چې د لنجې لږ چې څخه اور زه درته راباسم چې تاسو بلوي. نو دا ګرده چې دی واورېدل فسبح بسم ربک العظیم فسبح نو پاکي بیان کړه بسم ربک نعمل را د رب ستا العظیم چې لوی دی العظیم چې لوی دی د لوی رب د نامه پاکي بیان کړه. کته نو د نامه پاکي بیانوم اسم څه کوي خدای الله پاکي بیان کړه. وای په دې کې مبالغه وکړله چې د نامه پاکي بیانې د الله تعالی ذات باقي خو بیخي بیانې کتاب پاکی نو څه معنی چې د الله تعالی پاکی بیان کړ. د الله پاکی دغه چې یا الله پاک ته د هر عیب پاکی هر عیب نو خوب شې صفاتې که عیب دی خو عیب دی چې ستړي څه خوب برځي نو الله چې ستړي نه لري خوب هم نه لري واده چې سړی کې خو محتاج دی شهوات هم خاص دی الله تعالی شهوات نه لري چې واده وکړي نو واده هم نه لري. اولاد چې څوک خو عاجز دی برای چې پنځه ورځې خدمت به وکړي خبره پوس اوس چې خلک ودونو کې دغه د پاره به کې چې پنځه ورځې سم برابر د اولاد خدمت کوم بس په دې نیت به نه کې چې اولاد به زما خدمت کوي یا چې دغه د پاره کوم چې پنځه ورځې سم برابر د خدمت کوم دا رقم به کې ولي خو غواړي نو چې پلان می چې مت پلان یې نه راک درک نو خو بهر ال دغه جلا مسله سو وزه دغه وایم چې دغه د نظام چې د عدالت د الله تعالی مشتروان کړی دی د دغه نظام کې چې دی د واده او د خوراک او د خوب او د چشک د ټول څخه پاک دی الله پاک دا نظام زما او ساتر ما بین چې محتاج یو واده وکړو خوب وکړو د سب او خوراک وکړو چشک وکړو الله تعالی د ټول څه منزه دی نو تسبیح یا دغه مراد چې د الله پاکي بیان ک پاکي څه مطلب څه یعنی هغه عیبونه چې الله تعالی په شان کې د انسان په ځین کې راګرځي د غوسه الله تعالی منزه دي هغه دغه د مش چې په اختای د مخلوقات چې په اختای دغه ګرځي د الله تعالی په شان کې عیبونه دي. کوا د مش کوم مشه د ځان لپاره کمال بول د الله تعالی لپاره کمال نه دي. کا اولاد مش پیدا کوم مشه د ځان لپاره کمال بول د الله تعالی لپاره دا عیب دي. نو فسبح تفاکی بیان ک بسم نعملره د بیا زیاده د معنا اسم نعملره ربک درفست العظیم چې لوی دي کته نو د الله پاکی ولې نه بیانوم برم د الله خو به خي بیانې چې نو مې الله پاک پاکتی نو ارنه می پاک دا نامه سم یواز یو نوم نه دی مراد دا غنه نی نوم چې ارب نوم دی الله تعالی منزه دی چې الله پاک ستا دا نو مان لا د عیب پاک دی ستا ذات خو به خدای عیب وسخه پاک دی مال دغه چې موږ روزمره نظام روان کړی دا غنه نظام د الله په ذات کې نه ځای چې واده کې پکښ ځای سي الته یا خو به پکښ ځای سي دي ستړیا پکښ یو ځای سي دا شانه ست پکښ کې الله عز وجل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.